د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سری مورکۍ د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سری مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سری مورکۍ د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سری مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ هلته زما سترګو ته هم راغلو د اوښکو څاڅکي هلته زما سترګو ته هم راغلو د اوښکو څاڅکي د خاورو قبر ته چې ونکړي سو خبرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ زما شهید بچیا ولی شوی جدا لمانا زما شهید بچیا ولی شوی جدا لمانا چاته دې پریښو د دا خوار ایوان زهیرا مورکۍ د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشتا وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ پتا مې سترګې پخې دي چې به مې ولیدلې پتا مې سترګې پخې دي چې به مې ولیدلې اوس رانه لرې شوې او تاسه خسولرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ د زړه ټوټه وه د قبر سپېره تل کې پرته د زړه ټوټه وه د قبر سپېره تل کې پرته په قبر یې شش کوله ولې ډبرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ غم دې مشکل خو درته وایم تبریکې بچیا غم دې مشکل خو درته وایم تبریکې بچیا څومره شایسته الفاظ ادا کړو هغه سترې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته یې تی کړلې د اوښکو ملغلرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ د یو شهید په قبر ناشته وسپین سرې مورکۍ هلته